ถสุขติปฏิกังขา แล้ว เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติก็เป็นอันหวังได ้ เพิ่นรักษาศาสนามาหอดห้อง คุ้มเก่าเรามี คนโง่โง่ก็มีรักษาศาสนามาได้หอดห้องถ้าเฮาเนี่ยสิเอาต่อไปเนี่ยเฮาสิให้ดีกว่านั้นเฮาก็เฮ็ดให้มันดีขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสารกานี้เมื่อเวลาจะสิ้นใจปัจฉิมภาคแห่งชีวิตเธอก็ไม่ได้ดื่มน้ำจันทร์ไม่เสวยน้ำจันทร์และเธอก็สมาทานสิกขาบททั้ง5ไว้ในใจอย่างมั่นคงบัดนี้เขาไปแล้วสู่สุคติอย่าว่าแต่สารกานี้เลยต้นไม้ใหญ่ๆเหล่านี้ท่านชี้ไปที่นิโคธารามถ้ามันสามารถฟังธรรมรู้เรื่องเข้าใจสิ่งที่เป็นภาสิทธิ์สุภาสิทธิ์ทุภาสิทธิ์จากเราต้นไม้เหล่านี้ก็จะเข้าถึงโสดาบันพอต้นไม้มันบ่ทำซัวอีหยังแต่ว่ามันฟังบ่เป็นมันบ่เข้าใจจะกล่าวไปใหญ่คนที่ฟังภาษาตันรู้เรื่องแม้เขาจะชั่วมาบ้างเวลาเขาจะตายจริงๆเขาระลึกถึงธรรมอยู่เขาก็งดเว้นพอเห็นนั่นพอแม่เฮาได้บ่ล้านย่ามสิตายไปเอิ้นใส่เจ้าระลึกถึงพุทโธเด้อพุทโธเด้อเนาะหลังคนให้ว่าอรหังเด้ออรหังเด้ออรหังเด้อเพิ่นว่านั่นนะเฮาสิไปว่าเพิ่นโง่บ่แม่นเด้พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่อันนี้ก็สอนคือจิตดวงสุดท้ายเวลาจะตายมันจะหาที่พึ่งถ้าใครมีอะไรเป็นจุดที่จะตั้งต้นแห่งคุณงามความดีมันจะไปที่นั่นถ้าผู้ใดไม่มีคุณงามความดีเลยมันก็จะกลับไปหาแต่ความชั่วบาปกรรมก็จะมาบีบคั้นคนฆ่างัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาจะตายจึงร้องดิ้นรนกระวนกระวายเห็นแต่ภาพบาปกรรมที่ตนเองได้ทำทีนี้ถ้าคนทำดีเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วนะเดือนใหม่ๆมาเนี่ยเดือนมกราผ่านมาอาตมาตั้งใจจะมากราบมาทำวัดหลวงปู่ชาก่อนที่จะเผาจะพาพระเนนมาวันที่7มกราที่นี่จะมาแสดงธรรมที่กองบิน21แล้วมาแสดงธรรมที่วิทยาลัยกลางคืนอาตมาไข้ทั้งคืนทำไมจึงเป็นไข้ไข้มาจากเมืองหนองคายกำลังจะดีแล้วหมอก็บอกว่าพักหน่อยก็หายทีนี้มันพักไม่ได้เป็นอย่างจังพักบ่ได้พอใหญ่ดีแล้วตายนี่หูจักเจ้าของซื้อเล่าว่าตาดีคนบ้านน้องสองห้องนี่แม่บ้านของโยมดีก็ยังอยู่ยังมาปฏิบัติธรรมกับอาตมาจ้ะเมื่อสิตายสั่งโลกสั่งล้านไว้เบ้อไปหาเอิ่นสั่งผู้นั้นผู้นี้ไปสั่งพระในวัดซะก่อนเรากำลังสร้างสุ่มพระตูวันแล้วเหมาให้เขาสร้างถวายวัด170,000ให้เงินเข้าไปแล้ว90,000เหลืออีก80,000แต่พ่อใหญ่ดีรู้ว่าตนเองจะตายบ่แล้วฝ้าไปบอกพระเอาเงินไปให้พ่ออาจารย์เอ้ยผมบ่ได้อยู่ดอกสุ่มพระตูกับบ่แล้วผมสิตายนี่จ้าให้เงินเขาไปแล้ว90,000เหลืออีก80,000ผมขอถวายให้สั่งจนแล้วเด้อแม่นผมตายแล้วก็ได้ผมเอาไว้น้ำลูกผมนี้เอาไว้น้ำบักเพิ่มนี้เอาลูกไปด้วยท่านอาจารย์ที่วัดท่านก็บอกโอ้ยจังมันบอกจังไรเพื่อนใหญ่ดีเจ้าคือจังบอกขักบอกแน่แท้ฟ้านสิเมื่อให้เมื่อหน้ามาสั่งกันได้จังไรแกบอกว่าเขามาเอาผมแล้วเขามาเอาผมแล้วไปเป็นหัวหน้าบวชชีพามอยู่สวรรค์สันจาตุมสวรรค์ก็อึดเทวดาดีอึดคนดีก็ย้อนเมืองมนุษย์เด้อกเนาะประกาศเปิดจาทวนทางวิทยุก็มาได้เท่านี้แหละเนี่ยเมืองเฮาก็ได้สวรรค์แท้ๆก็ยังขาดแคลนคนดีพ่อใหญ่ดีบอกว่าเขาให้มาเอาแต่ปีกายแต่ผมขอไหวปีหนึ่งอันนี้อาตมาเป็นพยานเมื่อเราไปทอดกฐินกันตอนที่อาตมาไม่สบายตอนเช้านั่นพ่อใหญ่ดีไปถึงกับลูกกับเมียเอาเงินไปถวายอาตมา1,000อ อีก1,000เอาไปถวายสร้างศาลาอาตมาก็บอกว่าเอามาถวายข่อยเฮ็ดหยังข่อยบ่ได้ใส่เงินใส่ทองเอียงเอาไปเฮ็ดศาลานําเพิ่นเป็นหยังบ่ว่าสั่นจักถวายให้อาจารย์เอาไว้ถ้าปวดโตยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีหลายเถอะบ่ล่ะว่าเอาไว้ถ้าปวดโตแล้วผมก็สิบ่ได้อยู่ผมสิเมื่อปัวปากปากคนเบี้ยวอยู่ข้างอาตมาก็ลืมดูหัวเจ้าเป็นยังจังเป็นยังสั่นปากเบี้ยวแล้วอ่ะเป็นยังมันจังเบี้ยวเบี้ยวมาจังมื้อ3มื้อนี่ฝันว่าเขามาบอกเลขให้ว่าพ่อใหญ่เอ้ยข่อยสิบอกเลขให้เจ้าเจ้าซื้อแล้วให้เจ้าถึกแล้วไปสร้างซุ้มพักตูให้ข่อยเด้อบ่แล้วอ่ะมาบอกหยังผู้ปฏิบัติธรรมโยมดีนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเป็นหัวหน้าพาเพื่อนปฏิบัติธรรมบวชเนรภาคฤดูร้อนบวชชีพามวัดเคลื่อนที่เนี่ยเอารถมารับอาตมาเมาเองมา7 คันรถบัสเสียสละมากเป็นคนรวยมีปั๊มน้ำมันมีอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วเล่าว่ามันบอกว่าบ่บอกต่อผู้อื่นบอกผู้อื่นถึกแล้วมันบ่สั่งให้บอกเจ้านี่ล่ะคนมีศีลมีธรรมถึกแล้วให้เจ้าสั่งสมพักตูให้ข่อยในเด้อว่าซั่นข้อยดีบอกว่าบ่ซื้อเลขมันเล่นการพนันตัวข่อยเป็นหัวหน้าหมู่ปฏิบัติธรรมสิมาให้ข่อยออกนอกทางแนวใดมันบอกว่าคันเจ้าบ่ซื้อข่อยสิบิดปากตกว่าซั่นแล้วมันก็บอกหวยข้อยังดีก็บ่ซื้อเซ้ย30,000กลางคืนมาหันนอนหลับไปตื่นขึ้นมาหูซึกว่าปวดปากว่ะปวดมือลูบลูกปากอยู่ข้างพี่บาทว้ายทอมเราไล่บ่ถูกปองบาททอมเราไล่ออกข้างพุ่นไปแย่งแหวนเอาจิ๊บหายลูกปากเบี้ยวอีหลีบาทแกก็เลยมาเล่าให้อาตมาฟังผมสิไปปวดปากนะอาตมาก็เลยบอกว่าอย่าไปปวดไปซื้อเลขโลดเข้าไปซื้อปวดปากอาตมาว่าคันบ่ถูกก็บ่เป็นหยังถือว่าซื้อปัวปากมันก็สิเซาบิดตัวซื้อแล้วคันมันถือเจ้าก็สร้างซุ้มพักตูให้เขามันก็แล้วไปพ่อใหญ่ดีก็เลยแมนควบอาจารย์ในเนาะล่ะว่าผมนี่ก็ย่านบ่ได้อยู่ดนดอกว่าสั่นปีกายเขาก็มาเอาผมเทนึงแล้วเขาบอกว่ามาเอาไปเป็นหัวหน้าปฏิบัติธรรมบวชชีพามอยู่สวรรค์สันจาตุมผมขอไหวปีนึงพอได้ทำคุณงามความดีอาตมาบอกปีนึงนี่มันเหลือ2 เดือนเท่านั้นเด้แต่นี่เดือนตุลาแล้วพฤศจิกาธันวา2 เดือนเจ้าก็ตายพอยังดีเจ้าฝ่ามาปฏิบัติธรรมเด้อเจ้านี่มีแต่ท่านบ่ได้มานั่งสมาธิดนๆคักๆจักเถื่อวันที่10มกราถึง17ให้เจ้ามาพอยังดีบ่ว่าผมสิมาเอารถบาทมาพร้อม2คันเอาไถบาทมานําหลายๆว่าซั่นเอาละผมสิเอาละบาทนี่ว่าซั่นผมล่าเมื่อซะก่อนอาตมาก็บอกว่าตั้งใจเด้อเมื่อซื้อเลขซะปรากฏว่าพ่อใหญ่ดีไปซื้อเลขถูกได้เงิน700,000 บาทก็เอาไปสร้างซุ้มประตูยังบ่แล้วบาทมันเบิดเลยได้บาทนี่ขอไว้ปีนึงนั่นมันเป็นเดือนท่านว่าแล้วใกล้สิเบิดแล้ววันที่25 26ฝันว่าเขามาเอาอีกแล้วมาเอาเลยได้บาทนี่ว่าสันครบแล้วปีใหม่ว่าสันเฮ้ยมันสิแล้วบ่สันสุ่มบักตูแล้วว่าบ่แล้วกับเจ้าเฮ็ดให้มันแล้วจ้างเขาไว้พัดพรกันบ่ได้อีกเลยได้บาทนี่ว่าสันพ่อใหญ่ดีก็ไปบอกเจ้าอาวาสไปลาคนนู้นลาคนนี้บอกลูกบอกหลานโอ้ยบ่ได้ไปสำนอว่าสิไปปฏิบัติธรรมนำอาจารย์สมภพเสียดายดิสิได้ตายแล้วละว่าไปเสร็จแล้วก็จมท้ายบ้านว่าเราเป็นบ้าตาดีนี่ปฏิบัติถ้ำร้ายเป็นบ้าวะสันถ้ำแปลกวะสันหลังจากนั้นก็เอารูปตนเองเนี่ยมาเช็ดทำสะอาดมาเขียนประวัติตนเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วก็เขียนพวงหลีดไว้มาดีมีสุขละวะไปดีพ้นทุกข์บอกลูกว่าบัดพ่อตายแล้วให้เขียนอันนี้เด้อไว้น้ำลงหลังอย่างนั้นกลางคืนนั้นแกก็ไข้หนักไปโรงพยาบาลวัฒนาโรงพยาบาลชั้นดีของเมืองอุดรคืนหนึ่งเกือบ10,000นอนอยู่โรงพยาบาลวัฒนาวันที่28 29ถึงวันที่30นี่บอกลูก เอารถมาหลับพอเมื่อซะคันฮอดมืออื่นไปแล้วเอารถมาใส่ศพซะพอสิอยู่บ่ได้เขามาหลับเต็มโรงพยาบาลเขาเจือกเผือกก็ใส่สุดขาวมาถ่านลูกก็เชื่อเอาพ่อใหญ่ดีกลับมามาถึงกลางคืนนั้นแกก็บอกว่าไปม่นผะเจ้าคุณสุวรรณอาจารย์บุญส่งเมืองหนองคายมาเทศให้พ่อฟังแน่พ่ออยากฟังเทศท่านเจ้าคุณท่านก็มาเอามือมาจับพ่อใหญ่ดีนอนอยู่ก็จับมือดีดีดีจือได้บ่มีสติบ่มีอยู่เอามาเทศในก็หน่อยฟังแน่จักหน่อยท่านเจ้าคุณท่านก็แสดงธรรมให้ฟังบอกให้เตรียมตัวแล้วถ้ามันจะตายก็อย่าไปห่วงมันพอท่านเทศจบท่านก็กลับในคืนนั้นก่อนจะเที่ยงคืนพ่อใหญ่ดีลุกขึ้นมาได้มาบอกลูกบอกหลานลูกเอ้ยพอตายแล้วงั้นเฮือนดีพอนะอย่าเอาหนังเอาม้อล่ำยาขาสัตว์ตัดชีวิตยาขาหัวขากล้วยเด้อลูกเด้อให้นิมนต์พระมาสวดอภิธรรม7 มื้อ 7คืนแล้วให้เพิ่นแปลภาษาไทยให้ที่บ้านฟังพร้อมฮอดมื้อเผาศพพอไปเอาอาจารย์สมภพมาเทศเด้ออาตมาก็เลยขัดไม่ได้ก็เลยไปแสดงงานศพพ่อใหญ่ดีสั่งไว้นั่นวันที่31ตี4ก็ตายตี4นั้นเป็นวันที่1แล้วนั่นแกก็ตายไปยังไม่ทันปฏิบัติธรรมพ่อใหญ่ดีบ่เคยปฏิบัติธรรมดลๆขึ้นที่เฮาเคยแต่ให้ท่านเคยแต่จำศีล8ธรรมดาเล่าว่าปีนี้สิตั้งใจเอาอย่างขนาดแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีเวลาอีกเลยพ่อใหญ่ดีก็ตายไปแต่ก็ตายอย่างมีประโยชน์มากงานศพพ่อใหญ่ดีพระไม่ต้องนิมนต์หลายกว่านี้อีกหลายเท่าพระไปงานศพเราพระตั้ง300-400ไปงานศพพ่อใหญ่ดีเต็มท้ายบ้านเป็นพันเมารถบาสกันมาอาตมาก็ไปยืนเทศทั้งไข่พร้อมจักสิได้เผาพ่อใหญ่ดีหรือสิได้เผาผู้เทศน้ำเด้อมันในวันนั้นเทศจบกับไข่มาน้ำทางเทศอยู่20นาทีมาหอดไข่อยู่เปิดขึ้นโอ้ยไปเมืองอุบลบ่ได้แล้วมื้ออื่นเลยบ่ได้มาว่าสิมาไหว้ศพหลวงปู่ก่อนสิเผาอันนี้เล่าให้ฟังว่าคนสมัยโบราณนั้นรักษาศาสนาไว้ด้วยศรัทธายังไม่เข้าถึงปัญญายังไม่เข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแต่ก็น่าสรรเสริญน่าอนุโมทนาแต่ก่อนบ่มีได้เพิ่นสิมานั่งสมาธิภาวนาคือหมู่เฮาแต่ว่าสมัยเพิ่นนั่นคันแม่น้ำกับบ่มีแนวมากกวนมันกำลังใสสะอาดจ้ะคนตะกี้บ่มีหนังบ่มีหมอลำพอใหญ่แม่ใหญ่ลงไปทงไปทาพวกผู้บ่าวผู้สาวไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกระล่องสารพันมันบ่มีแนวร่องครูมือนี่เขาบ่ร่องหาจักเทื่อเด้อสารพันอาตมาเป็นเด็กหน่อยเอื้อยเป็นสาวไปเลี้ยงงัวมันบ่ร่องเพลงยังเอื้อยนั่นก็ได้มาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้อยู่หันแล้วมาตั้งไหวเพื่อบูชาบูชาพระพุทธบูชาว่าทำมึงบ่ได้บ่แนวอื่นให้ก็ฟังได้ดีว่าสักมันบ่มีแนวร้องเขาเจ้าร้องได้ในศีลในธรรมไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจก็อย่างเลื่อมใสอยู่มาเห็นผู้เฒ่าพอใหญ่เตี่ยวเราไปหาเฟื่องหาเฟื่องมาพร้อมร้องเพลงมานำอีมินาสกาเลนาเราตั้งพุทธังอภิปูชยามาจักเราสิบูชาไปเราง่างว่าน้ำทงโอ้อาตมาไม่เข้าใจตอนเป็นเด็กเดียวนี้เข้าใจโอ้คนแต่ก่อนเนี่ยบ่มีแนวกวนใจใจก็อยู่น้ำประพุทธประธรรมประสงค์พวกผู้บ่าวผู้สาวพวกผู้ชายทุ่มขี้ดื้อเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคืนหลังควายเนี่ยเต้ยพม่านาโมนาโมตัสสาภะคาวาโตอะลาหาโตไปพุ่นแนวเขาเจ้าลองมันก็เลยทำให้จิตใจไก่สินไก่ทำจังสี่ตัวพระพุทธเจ้าว่าข้าเจ้าตายบ่ตกนรกแม้จะมีความประมาทอยู่บ้างแต่ความเลื่อมใสมีอยู่แม้นี้ก็ไม่ตกนรกพระพุทธเจ้าว่าเพราะนั้นคนสมัยพอสมัยแม่เฮานั้นเพิ่นบ่ค่อยตกนรกเด้แต่ว่าเพิ่นกับบ่หมั่นคงบ่ได้มาปฏิบัติธรรมจังแท้เฮา พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนุ่นเป็นธรรมชาติอันเป็นธาตุเบา เมื่อวางไว้ลมยังไม่พัดมามันก็ยังอยู่ตรงนั้นเมื่อลมพัดมาทางตะวันออกนุ่นก็ปลิวไปทางตะวันตกลมพัดมาทางตะวันตกนุ่นก็ปลิวมาทางตะวันออกลมพัดไปทางทิศใต้มันก็ไหลไปกับลมลมพัดไปทางเหนือมันก็ไปกับลม ฉันใดผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะระดับโสตปฏิยังคธรรมแม้จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่เขาไม่ตกนรกแต่เขาก็ยังไม่ตั้งมั่นเวลาใดมีสิ่งมายั่วยั่วมอมเมาจิตใจเขาก็จะเลื่อนไหลไปบอกง่ายๆว่าสมัยพ่อแม่เฮานั่นขึ้นนุ่นว่างไหวบ่ทันมีลมพัดก็เลยอีมีนาสกาเลนะโยหันนาโมนาโมตัสสะปะคะวะโตโมท่านมีแนวผัดพ่อมหอดสมัยนี้โลกจะเลิ่นมีแต่แนวมาหยั่วมาหล่อมาออยจิตใจให้ไกลวัดไกลว่าไกลสิ้นไกลถ้ำไปสิเหตุคือเก่าบ่ได้บัดนับวันที่จะไกลห่างจากศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายังเป็นคนภายนอกปุถุชนะปักเขทิโตวะถามิเรากล่าวว่าเป็นปุถุชนเป็นฝักฝ่ายของปุถุชนพาหิโรปุถุชนปักเขเป็นบุคคลยังอยู่ภายนอกจากศาสนาจากธรรมวินัยเป็นบริษัทยังรีขวางขวางยังนบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แต่ก็ยังบ่ทันเข้ามาทางในยังบ่ทันเข้ามาทางในคันมีอีหยังมาส่วนสินี้อยู่ฟังให้ดีนะสมัยนั้นยังไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีรถไม่มีเรือไม่มีหนังมีวิดีโอมีภาพยนตร์มีอะไรมากวนใจลูกเต่าก็ยังเชื่อพ่อเชื่อแม่ดีอยู่ผัวเมียก็ยังไม่ทะเลาะกันง่ายพระสงฆ์องค์เจ้ากับญาติโยมก็ใกล้ชิดกันความเชื่อมั่นต่อพระต่อเจ้าก็ยังมีสูงบัดนี้โลกเจริญแล้วความเจริญทางโลกทางวิทยาศาสตร์รูปเสียงกลิ่นรสที่ผลิตออกมาจากวิทยาศาสตร์รูปกับป๋องเสียงกับป๋องกลิ่นกับป๋องเกิดขึ้นบัดนี้จิตใจของผู้คนก็ปลิวกระจัดกระจายไกลห่างจากศีลจากธรรมเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพระให้นำพระหูชนทั้งหลายเข้าสู่ธรรมเยเตภิกขเวอนุกัมเปยาทะเยจะโสตัพพังมันเยยุงชนเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะรับฟังคำสั่งสอนได้มิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีพี่น้องก็ดีพ่อแม่ก็ดีคนร่วมงานก็ดีเธอจงไปแนะนำพร่ำสอนไปชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในโสตปฏิยังคธรรมอันเป็นความมั่นคงอย่างเข้าสู่ธรรมศรัทธาจะสีลันจะปาสาโทธรรมทัตสินังผู้ใดมีศรัทธามีศีลมีความเลื่อมใสมีความเห็นธรรมหลังจากนั้นท่านบอกว่าบุคคลเช่นนั้นมีความสุขบรรลุความสุขอย่างเข้าสู่พรหมจรรย์พรหมจริโยคะทังสุขันติเขาย่อมอย่างเข้าสู่พรหมจรรย์บรรลุสุขอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้เขาจะไม่ร่ำรวยแต่เขาจะมีความสุขในจิตในใจชนิดที่เงินทองเป็นแสนเป็นล้านซื้อเอาไม่ได้ความสุขอันเกิดจากการประพฤติอันประเสริฐเรียกว่าพรหมจริโยคะหังสุขันติบรรลุความสุขอันอย่างสู่พรหมจรรย์อย่างสู่ศาสนาอย่างสู่ศีลอย่างสู่ธรรมทีนี้ถ้าหากยังไม่มีธรรมสี่ประการนี้ยังเป็นคนลีๆขวางขวางขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างวนไปเวียนมาแต่ถ้ามีธรรมะสี่ประการนี้แล้วไม่ตกนรกขึ้นสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ไปสวรรค์วนไปเวียนมาไม่เกินเจ็ดชาติก็จะถึงที่สุดแห่งภพทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดมัดเขาแน่นเข้าไปอีกว่าบุคคลใดมีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสเตนะพุทธเทธรรมเมสังเคอเวจัปปสาเถนะมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์หลังจากนั้นบอกว่าอสันตุถีสันตุโธนะอุตตลิงวายมติทิวาปิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะเมื่อเขามีความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขาไม่พยายามให้ยิ่งขึ้น ทิวาปวิเวกายะกลางวันไม่หาความสงัดในสมาธิรัตติยาปฏิสัลลานายะกลางคืนไม่หลีกเล่นหาความสงบในสมาธิให้ยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตัสสะเอวังปมัตตัสสะวิหาโรบุคคลนั้นยังถือว่าประมาทมากยังประมาทอยู่เลยในศาสนานี้ในธรรมนี้ฟังให้ดีนะบวชมา50ปีไม่เคยเจริญสมาธิภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ทำแต่ก็มีความมั่นใจว่าจ้างกับบสิกบุคคลอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าประมาทประมาทตัสสะเอวังปมัตโตวิหาโรเป็นผู้ประมาทเรากล่าวว่าเป็นผู้ประมาทในศาสนานี้ในธรรมนี้เพราะฉะนั้นเมื่อดึงเข้ามาสู่ธรรมได้ในศรัทธาในศีลในจาคะปัญญาได้ก็ดึงต่อไปสู่การปฏิบัติอันนี้เองอาตมาจึงพาท่านทั้งหลายดึงเข้ามาแล้วก็นำสู่การปฏิบัติแม้จะทุกข์ยากขมขื่นด้วยการปวดร้าวระทมขมขื่นก็ต้องดึงกันเพราะว่าสิ่งที่ดีที่งามที่เราจะพบจะเห็นนั้นไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยเพียงการเชื่อการเลื่อมใสเท่านั้นจะต้องไปสู่การปฏิบัติกันจริงๆด้วยเหตุนี้เองจึงจัดว่าเป็นบริษัทที่ไม่ประมาทที่แน่วแน่ในธรรมวินัยอย่างเข้าสู่ธรรมเป็นคนภายในแล้วทีนี้เมื่อมาถึงนี้เราก็มาพูดกันต่อไปว่าสมัยนั้นเราก็ให้อภัยพ่อแม่ของเรารับช่วงศาสนามาถึงเราแล้วบัดนี้เราก็รับต่อไปแต่เราจะทำอย่างเก่าไม่ได้อีกแล้วบ้านเมืองไม่เหมือนเก่าความเจริญทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาสิ่งเหล่านี้จะดึงจิตจูงใจพัดศรัทธามหาชนให้กระจัดกระจายห่างไกลจากศาสนาจากศีลจากทำความเบียดเบียนชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตครอบครัวจะมีปัญหามากขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีทางแก้ไขเลยเพราะเหตุนั้นไม่มีอะไรดียิ่งกว่าการนำธรรมะประดิษฐานลงสู่จิตสู่ใจเมื่อเราเข้ามาถึงขั้นนี้เราก็มาสู่การปฏิบัติโดยการเจริญสมาธิภาวนาทิวาปวิเวกายะรัตติยาปฏิสันลานายะสันตุโถอุตตริงวายมติพยายามอย่างยิ่งกลางวันหาความสงัดกลางคืนหาความสงบจากสมาธิภาวนาตัสสะเอวังอัปปมัตตัสสะภิกขุโนวิหาราติภิกษุนั้นบุคคลนั้นกล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนาในศีลในธรรมนี้การทำความสงัดการทำความสงบเราเรียกว่าการทำสมาธิทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องสมาธินี่จะทำอย่างไรทำอย่างไรสมาธิทำความเข้าใจให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องพอดีเพราะว่าสมาธินั้นแปลว่าพอดีฟังดีๆเด้อพอไงไม่ไงสมะแปลว่าสม่ำเสมออาธิปกติมั่นคงสมะบวกอาธิเป็นสมาธิแปลว่าปกติมั่นคงสม่ำเสมอแห่งจิตใจจิตใจพอดีเวลาใดจิตใจเราไม่พอดีเวลานั้นมันก็ไม่เป็นสมาธิคือกันก็หาบน้ำทั้งหนึ่งนักทั้งหนึ่งเบามันบอกพอดีมันก็ได้ค้อนใจเรามันไม่พอดีบางครั้งมันก็รักเกินบางครั้งมันก็ชังเกินบางครั้งมันก็โง่เกินบางครั้งมันก็ฉลาดเกินบางครั้งมันก็อ่อนแอเกินไปสิ่งที่เรียกว่าไม่พอดีนี้ภาษาบาลีท่านว่านิวรธรรมเครื่องกั้นจิตไม่ให้ไปถึงความพอดีกั้นจิตไม่ให้เกิดสมาธิรักมากเกินไปท่านเรียกว่ากามฉันเดี๋ยวนี้หักเอียงแน่หักโกรกหักล้านห่วงบ้านห่วงเพื่อนหักเขาอยู่สิใดผมก็คืบไปฮะนี่มันไม่พอดีจิตส่วนเฟ้อจิตส่วนเกินหลังจากนั้นก็ชังเกินไปสร้างบ่พอดีได้ยินเสียงหมู่ไอก็สร้างหมู่เอาเขาครับว่ามีผู้สร้างให้สร้างหอดเจ้าของคือว่าให้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าพยาบาทพยาบาทนี่อยู่คนเดียวมันก็เกิดขึ้นดังอาตมาเคยเล่าให้ฟังเห็นเงาเจ้าของในน้ำก็สร้างหอนำหนาเจ้าของมันส่วนหลายนั่นน่ะจิตส่วนเกินจิตไม่พอดีทีนี้มันโง่เกิน นั่งอยู่บ่เห็นย่างนั่งสมาธิก็สงสัยมันสิได้บุญบ่น้อจังสี่หรือมันสิได้บาปบ่น้อปวดแข้งปวดขาซะมาคึดเป็นแท้น้อมากินข้าวพี่น้องบ้านค้ำใหญ่กูสิบ่บาปบ่ไปผลได้บาดนี่โง่เกินน่ะมีแต่สงสัยเรื่อยไปศาสนามีบ่น้อทำบุญนี่สิได้บุญบ่น้อทำบาปนี่สิได้บาปบ่คิดไปสงสัยเรื่อยไปชาติหน้ามีไหมชาติก่อนมีไหมนรกมีอีหลีบ่สวรรค์มีอีหลีบ่น้อคิดสงสัยเฮ็ดจังสิมันถูกบ่ไม่มีการวางใจลงได้ศรัทธาที่มีหลักมีตอท่านเรียกว่ายังมีหลักมีตอก็เลยสงสัยอันนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาก็ภาษาเฮาว่าโง่โพดโง่โพดมันบ่พอดีนะมันโพดต่อมาก็ฉลาดโพดฉลาดเกินนั่งสมาธิบ่เห็นหยังนั่งคึดเทศอยู่ผู้เดียวในใจคันเป็นพระไปเน่งก็แท้ปรุงคิดฟุ้งปรุงแต่งเห็นอันนั้นก็เอามาคิดเห็นอันนี้ก็เอามาคิดปานเพิ่นเป็นพระอรหันต์เอามาฟุ้งมาปรุงมาแต่งมาคิดวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าฉลาดเกินไปเกิดฟุ้งซ่านรำคาญอุทธัจจะกุกกุจจะคิดหลายๆเขาก็ล้ำค่านเจ้าของได้บาดนี่บาดนี่ก็โง่และบาดนี่ป้นไปเวียนมาอยู่หันนอกจากนั้นก็อ่อนแอเกินจิตไม่พอดีจากเป็นผู้ใดมาเนียงมาขันมาเต็นเน็กมาแต่งนั่งอยู่ไม่แต่สิรับบาดห้าวอยู่งาบอยู่โยกอยู่หันใจทั้งแอวคันให้นอนอีลีขัดผัดบ่รับแท้มันอ่อนแอจิตมันพาอ่อนแอเกินทีนี้มาทำสิ่งที่มันเกินให้มันพอดีไม่ให้มันรักเกินไม่ให้มันชังเกินไม่ให้มันโง่เกินไม่ให้มันฉลาดเกินให้มันพอดีมันก็กลายเป็นสมาธินิวรณ์ทั้ง5ลำงับไปจิตก็สู่ภาวะปกติพอดีทีนี้สมาธินี้เมื่อมันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเราจะต้องมาพูดถึงประโยชน์มันซะก่อนจึงพูดถึงการกระทำสมาธิมีจุดประสงค์มีเป้าหมายมีการบรรลุผลไปสู่เป้าหมายอยู่4ประการฟังให้ดีๆในเด้อที่เฮามานั่งกันอยู่นี่เฮาสิเอาหยังนั่งไปเฮ็ดจังได๋หนอนี่สิถามเจ้าของมันสิได้อีหยังสมาธินั้นมีผล4ประการ1ทำให้เกิดความสุขในจิตในใจที่ประสบพบเห็นในขณะนี้บางคนท่านมีความสุขมากถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมีความสุขตลอดไม่อยากเกาะข้องไม่อยากเกี่ยวกับชาวบ้านกับผู้คนพระภิกษุบางองค์ท่านถึงขนาดว่าไม่สนใจกับสังคมเลยท่านมีความสุขถ้าคืนไปเกี่ยวข้องสังคมความสุขของท่านจะหายไปสมาธินี่เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกกับสามเณรจุนทะว่าสมาธินี่เป็นยาเสพติดติดความสุขในสมาธินี้ถึงกับขนาดว่าไม่สนใจใครไม่อยากเกี่ยวข้องกับสังคมแต่ก็อย่าพึ่งไปกลัวมันเลยจะพาไปย่านมีนักปราชญ์เก้ทั้งหลายพูดออกมาว่ากลัวจะติดสมาธิกลัวจะชาจะไปพรหมโลกขี่แท้บ่ท่านได้เห็นจักเถื่อหักย่านล่องให้มันเห็นมันพอซะก่อนเนจังพากันย่านว่ามันสิเป็นจังไดบางคนกล่าวโจมตีนั่งสมาธิหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์นั่นแสดงว่าเขาไม่รู้ไม่เข้าใจในพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มว่าด้วยส่วนพระสูตรส่วนมากนั้นพระพุทธเจ้าจะเน้นให้พระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาอบรมจิตให้เป็นสมาธิสมาธิอยู่แกนกลางระหว่างศีลระหว่างปัญญาถ้ามีสมาธิดีศีลมันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วก็นำไปสู่ปัญญาถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นเรื่องศีลก็เป็นเรื่องยังต่ำกว่าสมาธิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนื้อศีลขึ้นไปยังมีสมาธิเนื้อสมาธิขึ้นไปยังมีปัญญาถ้ามีปัญญาอย่างเดียวมันรวบทั้งศีลทั้งสมาธิแต่มันอาทิภวิตาพหุลีกตาสมาธิภาวนาที่เจริญให้มากกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในธรรมที่ตนเองประจักษ์แจ้งในพบเห็น ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขอันเป็นที่ตั้งแห่งคุณงามความดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสุขนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งจริยธรรมกัลยาณธรรมบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันเพราะคนไม่มีความสุขคนที่เอาความชั่วไปเบียดเบียนคนอื่นใจเขาไม่พบความสุขเขาเอาแต่ความทุกข์ไปป้ายให้แก่คนอื่นเพื่อจะเอาไปนำเอาความสุขมาให้ตัวเขาเขากินเหล้าเขาสูบบุหรี่เขาเล่นการพนันเขาต้องการความสุขแต่ถ้าจิตมีความสุขซะแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีความหมายความสุขอันเกิดจากสมาธิในจิตนี้ไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่เป็นวัตถุไม่เป็นสิ่งเป็นของเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของจริยธรรมเมื่อจิตใจของเรา